أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أبد وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان وأما قوله أحد المجادلين عن المشركين anil müşrikin müşrikler hakkında mücadele eden birinin şu sözü ki ani Şeyh Muhammed bin Abdul Wahhab rahimehullah Şeyh Muhammed bin Abdul Wahhab hakkında diyor ki innehu la yukeffiru man kana ala kubbati al-qawaz kawaz ve nahvihi ve la yukeffiru al-watani hatta yad'uhu ve tuballighahu al-hujja feyekul na'am. Dur. Dedi ki Şeyh Muhammed bin Abdul Wahhab'a kendini nispet eden biri ki bugün birçokları nispet ediyorlar. Dediler ki Abdülkadir'in işte Kavvaz'ın kubbesi altında Allah'tan başkasına ibadet eden, Allah'tan başkasına dua eden putperestleri davet edip onları hüccete ulaştırana kadar tekfir etmiyordu. Feyukal denilir ki naam, evet. Feyukalu naam, fe inne şeyhe Muhammeden rahmehullah lem yukeffirun nase iftidaen. Çünkü Şeyh Muhammed davetinin başlangıcında insanlar tekfir etmedi diyor bu manada. Ama hangi tekfir? Azap tekfiri. Yani yoksa isimlendirmede menheci bellidir. Yani her şirk işleyen müşriktir zaten de. Kişiye küfür hükmü verip onu öldürmesi davetinin başlangıcında kimseyi öldürmemiştir. İnsanları davet edip hücceti onlara ikame etmiştir. لَمْ يُكَفِرُ النَّاسَ اِفْتِدَاءً اِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ وَالدَّعْوَةُ وَالدَّعْوَى لِأَنَّهُمْ اِزَّاك فِي زَمَنِ فَتْرَةً. Çünkü fetret döneminde gibiydiler o dönemde. İlim kesilmiş, Hakk'a davet eden kimse yok. Öyle bir dönem yaşamış insan. لِأَنَّهُمْ اِزَّاكِ فِي زَمَنِ فِتْرَةً وَعَدَمْ عِلْمٍ بِأَسَارِ الرِّسَالَةِ. Evet, Risaletin izlenin yok olması ve ilmin kesilmesi nedeniyle bu böyleydi. وَلِذَلِكَ قَالْ لِجَهْلِهِمْ وَعَدَمْ مَنْ يُنَبِّهَهُمْ وَعَدَمُ مَنْ يُنَبِّهُهُمْ فَأَمَّا اِذَا قَامَتُ الْحُجَّةَ فَلَا مَانِيَ مِنْ تَكْفِيرِهِمْ وَاِنْ لَمْ يَفْهَمُوهَا. Anlamasalar dahi eğer kendilerinin hüccet ikamı olmuş ve onları uyaran biri varsa, yani onların cehaletinin sebebi onları uyaran birinin olmaması ise ve bunun ardından onlara hüccet ikamı edildiyse, anlamasalar dahi tekfirlerine hiçbir engel yoktur. Yani Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab zaten şirk işleyen herkesin müşrik olduğunu, Şeyhülislam İbn-i Teymiye fe ismul müşrik sebete kabler risale Mecmuatül Fetava 20. cilt 37 ve 38. sayfalarda dediği gibi müşrik ismi bunlarla sabit olur insanlar üzerinde. Bunlar insanlar üzerinde sabit olur. Yalnız insanlara azap noktasındaki bir muayyen tekfir, yani onların kanını malını helal görmek, onları öldürmek, yaptıkları şirkten dolayı ahirette hiçbir engellerinin olmadığını, ebedi cehennemlikte olduklarını karar verdikten sonra onları öldürmek, işte bu denilen şartlara bağlıdır ki Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab da bu manada bir tekfiri, mallarını kanlarını helal görmek manasındaki bir tekfiri Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab başlangıç itibariyle helal görmemiştir. Sonradan helal görmüştür. Evet. Ve kâle Şeyh İshak İbni Abdurrahman. Bel ehlül fetretillezîne lem tebluğhumur risale vel Kur'an ve mâtu alel cahiliyeti le yusemmûne muslimîn bil icma. Bilakis diyor, fetret ehli olarak ölen, kendilerine Kur'an ve risalet ulaşmayan ve cahili üzere ölenler asla Müslüman diye icma ile isimlendirilmezler. Onlara istiğfar edilmez. Ancak nerede ihtilaf etmiş ilim ehli? Ahiretteki azapları noktasında ihtilaf etmişler. O nedenle fetret ehli ölenlere ne yapılmaz? Müslüman denmez. Bu Abdülvahhab'ın davetine başladığı anlar fetret ehli mi sayılıyor? O dönemde kendi bölgesi için öyle demiş. Orada Kur'an yok muymuş? Orada Kur'an var da insanlara bu şeyler, deliller beyan edilmemişti. Yani bak diyorum, onlara Müslüman değil demiyor. Onlara azabın tatbikini konuşuyoruz biz. Orada Şeyh Muhammed bu noktayı yeterli görmemiş. Çünkü o şimdiki gibi düşünmeyin ortamı. Çöl, ulaşım yok. Anlatabildim mi? Herkesin elinde mushaf yok. Bugünkü gibi matbaa yok. Yani hep biz şimdi kendi dönemimizde yaşayınca hemen akıl bu döneme kıyasa gidiyor ya. Orada insanlar kim Allah'tan, Resulü'nden bahsediyorsa onu dinin alimi zannettikleri bir dönem ya. O yüzden şeyh böyle itikat etmiş. وقال رحمه الله والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل. Eyvah. Allah Azze ve Celle kıyamet günü kulları arasında adaleti ve hikmetiyle hükmedecektir ki Allah kendisine hüccet ikame olandan başkasına azap etmeyecektir. فَهَذَا مَقْتُعٌ بِهِ فِي جُمْلَةِ الْخَلِقِ Bu genel olarak yaratılmışların hakkındaki maktu olan, kesin olan şeydir. وَأَمَّا كَوْنُ زَيْدِ بِعَيْنِهِ وَعَمُرْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ اَمْ لَا فَذَٰلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الدُّخُولُ بَيْنَ اللّٰهِ وَعِبَادِهِ Eyvah. Diyor ki, genel olan budur, kesin olan şey budur ama Zeyd, Amr, bunlar muayyen şahıslar, bunlar hüccet kaym olmuş mu olmamış mı? Bunlar kulla Allah arasındadır, buraya girilmez diyor. Allah bilir son kesin olan şeyi. Belil vacib alel abdi. Ama kulla ne vacip? En ya'takide enne kulle men dâne bi dini gayri dinil islam fehuve kafir. Kula vacip olan İslam dininden başka bir dini din edinen herkesin kafir olduğuna itikat etmektir. Bu vaciptir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bunu emretmiştir kitabında. Eğer insan buna inanmasa kitabı yalanladığı için kafir olur. Bu neden nedir ki? Burada sadece anlaşılması gereken tabii ben Budistim diyen, ben Hristiyanım diyen değildir. Bugün insanlar demokrasiyi kendilerine din edinmiş. Müslümanım deyip demokratım diyor. Komünizmi kendilerine bir kısmı din edinmiş. Müslümanım deyip komünistim diyor. Böyle saçma sapan şeyler. Bunların her biri İslam'dan başka bir din mensubu olan kişilerdir. Hâzâ fil cümle. Bu genel olan şeydir. وَالتَّعِيِّنْ مَوْكُولٌ اِلَى عِلْمِ اللّٰهِ وَحِكْمِهِ هَذَا فِي اَحْكَامِ السَّبَابَ الْحَيْقَ Atladım. وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ أَحَدٍ اِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّ عَلَيْهِ بِالرَّسُولِ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ أَحَدٍ اِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ بِالرَّسُولِ Allah Azze ve Celle Resul'le hüccet ikame ettiğinden başkasını azap etmez. هَذَا فِي الْجُمْلَ Bu genel olan şeydi. وَالتَّعِيِّنْ مَوْكُولٌ اِلَى عِلْمِ اللّٰهِ وَحِكْمِهِ Allah'ın hükmüne ve ilmine mevkuldür muayyen olanlar. Zeyd, Amr gibi öyle şey. Eyvah. Ve hâzâ fî ahkâmi sevâbi vel iqâb. Eyvah, bu ceza ve sevap ahkâmıdır diyor. Ve emme ahkâme d-dünyâ fehiyye cariyetun alâ zâhiril emr. Dünya ahkâmı ise zahire göre gider. Sen burada bir münafaa Müslüman demişsindir, kanlı manlı helal saymamışsındır ama ahirette cehennemdedir. Nereden bileceksin? Sen burada birinde hatayla yanlış bir tevilden Müslümana müşrik demişimdir. Değil mi? Var mı kıstası? Var. Hatip İbni Ebu Belta'ya Ömer'in bırak şu münafın boynunu vurayım demesi gibi. Ki İbnül Kayyim bunu açıklarken diyor, bu da gösteriyor ki diyor, bu ümmetten bazıları diyor, salihleri dahi bazı tevillerle hata ile tekfir edebilirler diyor. Evet. Bu fetret ehlinden konuşuyordu. Ha. Tabii tabii. İşin emri açıktır. Yani şirk üzere olan da ölen de müşriktir diyor. Onu söyleyelim inşallah. Yani bunları belirtmekle beraber ama adam ebedi cehennemde mi yoksa sadece şu anda dünyada müşrik ismini mi alıyor? Bu nokta yani konuşulan. Ve kâle şeyhân Hüseyin ve Abdullah ebnâ Muhammed bin Abdülvehâb rahimehullah teâlâ. Cemiyan. Cemiyan. Men mâte min ehli şirki kable bulûh hâdihi da'va. Bu davetin ulaşmasından önce şirk üzere ölen herkes. Şirk üzere. Fellezî yuhkemu. Ona hükmedilir. Aleyhi ennehu izâ kâne ma'rufen bi fi'li şirki ve yudînu bihi. Evet, şirki biliniyorsa, bunu din edindiyse. Ve mâte alâ dâlike. Bunun üzerine öldüyse. Fehâze zâhiru ennehu mâte alel kufur. Küfür üzere ölmüştür bu. وَلَا يُدْعَى لَهُ Onun için dua edilmez. وَلَا يُضْحَى لَهُ Kurban kesilmez. وَلَا يُتَسَدَّقْ عَلَيْهِ Onun için sadaka verilmez. وَأَمَّا حَقِيقَةُ أَمْرِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Ama bak gene işin hakikati Allah'a kalmış. Yani ne diyoruz? Dünya ahkamı. Yani biz nasıl bilebiliriz her şeyi yani? İnsanız biz öyle mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için ne diyor? Bana iki kişi gelir. Biri güzel dillidir. halini iyi izah eder. Ben diyor aldanırım diyor. Ona diyor nasip veririm. O ateşten nasip almıştı. E şimdi peygamber burada hata ediyorsa diğerlerinin hata etmesi minba bile biladır yani. Ya demek ki bazen hüküm vermede insan hata eder. Bazı tabi haşa peygamber kimin mirastan ne kadar alacağı noktasında veya kimin işte arsasının payının ne kadar olacağı konusunda haşa cahil değil yani. Onu biliyor. Ancak peygamber nerede hataya düşebiliyor? Muayyene tatbikinde hataya düşebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Şahısların belirlenmesinde. Sana bir haber gelmiştir. Bir Müslüman hakkında kadısındır. Küfür işledi diye. 4 tane adam yalancı şahitlik yaparlar. Hakikatte adam onu işlememiştir mesela. Öldürmek zorunda kalırsın. İnkar eder. Yalancı gözüyle bakabilirsin o Müslümanı. Öyle mi? Yanlışlıkla böyle birini de öldürebilirsin. Yani olaya sırf böyle asrın işte tartışılan meselesi cehalet tevil açısından değil, böyle açılardan bakmak lazım ki idrak edilsin yani. O yüzden her şeyin hakikati Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Ayet var. Dünyada da biz mesela bir ihtilaf olduysa iki Müslüman arasında, eğer bu ihtilaf gruplaşmaya gittiyse onu dinliyoruz, o bunu yalanlıyor, bu bunu yalanlıyor. Sen zahirde gördüğüne karar verirsin, dersin bu yalancıdır ama işin hakikatini Allah bilir yani. Kimin yalancı, kimin doğru olduğunu alimlerin Rabbi bilir, ne kadar sözünde sadık olduğunu. Yani bunun gibi tekfir de zahirdir. Biz bakarız şirk varsa adamda müşrik deriz. Müşrikliğine hükmederiz. Ha bu adam ebedi cehennemlik bir kafir mi bakarız yani durumuna. Hangi toplumda nasıl yaşıyor? Herhangi bir engel özür var mı? Ebedi cehennemde kalmaması için. Bakarız ki öyle bir engel yok. O zaman küfrüne hükmederiz biz. Bir tane ayet var diyorsan onların cisimleri, onların sözleri senin hoşuna gidecek. Bu ayet ona dalalet ediyor. Evet. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته kendisine hüccet ikame olduysa adam hayatında bu inat ettiyse فهذا كافر في الظاهر والباطن ha bu zahir batın kafir bu kesin yani bunda hiçbir şüphe yok وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى ama hüccet ulaşmadıysa iş Allah'a kalmıştır. وقال عبد الله müşriktir gene bize göre ahiretteki işi gene Allah'a zı. Ya ahiretteki bütün işler Allah'a kalmıştır. Biz yerimizi bilmiyoruz yani. Allah korusun. Allah Azze ve Celle bizi salihlerden eylesin. Ve kâle Abdullah ve İbrahim ebnâ el-Şeyh Abdüllatif ve Süleyman bin Sehmen rahimahumullah cemî'an. Allah'a emanet etsin. Bi ennel kavle kufrun ve la nehkumu bi kufri gâil. Biz deriz ki bu söz küfürdür. Sahibinin küfürüne hükmedilmez. Hani bu ıtlak edilen bir söz var ya. فإطلاق هذا جهل صرف. Ya bu genel olarak bunu genele sarf etmek cehalettir diyor. لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين. Çünkü bu kaide muayyende tatbik edilen bir kaidedir. ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة. Muayyen tekfir meselesi de maruftur. Bakın insanların kafasında muayyen tekfir deyince Ali işte kafirdir demek geliyor. Halbuki muayyen tekfir ulemanın katında Ali kafir, Ali'nin kanı da helal, malı da helal. Anladınız mı devamını? Anladınız mı ne demek istediğim? Tazib yani. Evet, şimdi sen diyorsun ki mutlak olarak. Şu işte fiili yapan müşriktir diyorsun. Ali yapmış, Osman yapmış, Mehmet yapmış. Tamam, mutlak olarak bunların hepsi bu adı alıyorlar. Genel olarak. Ama muayyende bu adam işte kanı helaldir, malı helaldir, şunun kanı malı helaldir. Bu neye bağlı? Muayyen tekfir. Engellerine bağlı. Muayyen tekfirin engellerine bağlı. Tam muayyen tekfirin engellerinde cehalet ve tevil yok. Onu da altını çizeyim yani. Eğer bir şey büyük şirkse onun tek engeli ikrahtır. Ha, vaciplerden birini inkar ettiyse evet insan İslam'a yeni girmiştir ve İslam'dan uzak bir beldede yaşıyordur. Evet yani bu iki şeyin iki durumda olan adamın vacibi inkarı küfür olmazken ama bir adam İslam'a yeni girmediyse ve İlim olan bir yerdeyse ve öğrenmediyse bu adam kafir oluyor mesela. Öyle değil mi? Bunun gibi. Fe itlaq haza cehlun sarfun li enne hadihi'l ibarete la tentabiq illa ala'l muayyen ve mes'alatu takfiru'l muayyen mes'alatu ma'rufa. İza qala kavlun yakunu'l kavl bihi kufran. Eğer küfür olan bir söz söylerse فإذا قال قولا يكون القول به كفرا. Tamam. فيقال من قال بهذا القول فهو كافر. Mesela diyor ki kim bu sözü söylerse kafirdir. لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركه. Ama muayyen şahsa gelince küfrüne hükmedilmez ta ki hüccet ona ikame edilene kadar. وهذا ama nerede bu? وهذا في مسائل الخفية. Gizli meselelerde. التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. Bidat ehlinin meselelerinde olduğu gibi mürciyenin bidatları, kaderiyenin bidatları, hangisi sahibini kafir yapar, hangi söz sahibini kafir yapmaz, değil mi? Ya şöyle, sözler burada önemli. Şimdi Cehm bin Safvan demiş ki iman marifetullah'tır, tamam mı? Şimdi böyle bir tanım zaten selefe muhalefet. Selefin yaptığı iman tanımına muhalefet. Bu baştan bir bidat. Peki bu bidat dinden çıkartır mı? Bakıyorsun ki iman marifetullah dersen, o zaman iblis de Allah'ı biliyor, münafıklar da Allah'ı biliyorlar. Bütün kafirler Müslüman olurlar bu tanıma göre. Anladınız mı ne demek istedim? O zaman bu söz hangi bidattan oluyor? Nasları yalanlayan küfür bidattan oluyor. Bazı sözler var, yalanlıyor mu yalanlamıyor mu belli değil. İşte buralar hafi, gizli meseleler. فَاِنَّ بَعْدَ اَغْوَالُهُمْ تَضَمَّنَا اُمُورًا كَثِيرًا كُفْرِيَ. Onların bazı sözleri küfri işleri kapsamaktadır diyor. Bak sözleri konuşuyoruz. Evet. مِنْ رَدِّ اَدِلَّةِ الْكِتَابَ وَسُنَّةِ مُتَوَاتِرًا. Mutevatir sünneti ve kitabın delillerini reddediyor. فَكَيْفَ يَكُونُ الْقَوْلُ مُتَضَمِّنْ لِرَدِّ بَعْدِ النُّصُوصِ كُفْرًا وَلَا يُحْكَمُ عَلَى قَائِلِهِ بِالْكُفْرِ. Ha, söyleyenin küfrüne hükmedilmez. فَيَكُونُ الْقَوْلُ söz diyor küfrü kapsayan bir sözdür. Bazı işte nasları küfreden bir sözü kapsıyordur. Sözün içerisinde böyle bir ihtiva vardır. Bunu söylenin küfrüne hükmedilmez. İhtimali vücudu mani kel cehli. Cehalet gibi bir mani vardır. Ama buradaki cehalet hüküm cehaleti değil. Sözün manasından cahil olmak. Mesela bakın Türkler ceza kelimesini nasıl anlarlar? Bela. Bela anlıyorlar yani. Allah belanı versin demekle Allah cezanı versin demek arasında farkı yok. Araplar Allah cezanı versin deyince dua ediyorlar. Allah sana hayırla mükafat versin manasında. Kelimeler sestir. Önemli olan insanın sesin içerisine neyi yüklediğidir. Tamam mı? İdol kelimesi mesela. Amerikalılara göre, Amerikalı İngilizce konuşan Amerikalılara göre idol kelimesi tapınılan şey demektir. İdol. İdol. Ama Türkiye'de idol kelimesi işte örneğin, kendine örnek aldığın şahsiyet manasında kullanılıyor. Adam diyor ki bir Müslüman dese ki benim idolüm Musab İbni Umeyr mesela. İyadu billah. İdiyah. Tamam mı? Böyle bir adam kelimenin içerisinde tamam kelime küfrü ihtiva ediyor ama bu adam o küfrü kastetmiyor. Ve adam bu kelimenin bu manada olduğundan cahil. Halin cahili yani. Hükmün cahili değil. Tamam. İntabih yani. Buraya dikkat. Eyvah. Ve kâle Şeyh İshak bin Abdurrahman. وأما ولا يحكم ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم علم بنقص النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تزم إلا بعد بلوغها. Ha burada hafi meseleleri anlattı ya. Çünkü paragrafın başında onu diyordu. Neden bu böyle engeldir? Şu manada bir hükümden cehalet de muteberdir. Adam İslam'a yeni girmiştir. İşte mirastan kimin ne kadar pay alacağını bilmiyordur mesela, öyle mi? Mesela dede ne kadar mirastan pay alır? Nene ne kadar alır? Biliyor musun mesela? Bilmiyorsun ama niye kafir olmuyorsun? Çünkü cuhud etmiyorsun sen. Şeriata bakacaksın. Şeriat mesela... Nene sudus alıyor. Ata'han nebi salsam sudus diyor değil mi? Nenenin birine. Orada verip şey iki tane sahabe ne yapıyor? İmran İbni Hüseyin'le bir tanesi daha kalkıp şahitlik yapıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 6'da bir pay verdi diyorlar şeye. Nene. Bak bu da nas. Bir adam bu sözden önce dese ki nenenin mirastan payı yoktur. Ki Ebu Bekir diyor yani ben diyor peygamberin sana mirastan pay verdiğini bilmiyorum. E niye kafir olmuyor? Cahil o hükümden. Çünkü cuhd etmiyor, inkar etmiyor. O gizli kalmış bir şey. O ulaştıktan sonra nasıl ulaştıktan sonra ne yapıyor Ebu Bekir? Tamam diyor. 6'da 1 vermiş aleyhissalatü vesselam. Öyleyse tamamdır diyor. Yani bu noktadaki bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. O yüzden Ahmet Ferit gibi cahiller diyor ki bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki işte sormuş sahabe ya Resulallah Rabbimizi görecek miyiz ahiret günü? O da demiş işte şu ayı gördüğünüz aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Şu ayı görmekte zorlanmadığınız gibi göreceksiniz diyor. Bak diyor sahabe diyor Allah'ın görülüp görülmeyeceğini bilmiyordu. Cahildir ama peygamber tekfir etme diyor. Ahmak adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin nuzul sebebini aç bak. Aleyhissalatü vesselam orada ne yapıyor? Gelip müşrikler soruyorlar değil mi? Ashab-ı Kehf'ten bize haber ver. Diyor ki yarın haber vereceğim. Vahiy gelecek. Bilmiyor yani. Şimdi aleyhissalatü vesselam bilmeyince nasıl dini yalanlamış mı oluyor haşa yani. Cahil adamlar bunlar. Evet. Ve kâle Şeyh İshak bin Abdurrahman. Ve amma kelâmi Şeyh Abdüllatif bin Abdurrahman rahimahullah teâlâ ala hâzihil mesele fekethirun cidden. فَنَذْكُرُ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا يَسِيرًا لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ وَقَافِيَّةَ وَالْمَقَامُ مَقَامُ اِحْتِصَارٍ وَفَاقِيَّةَ وَالْمَقَامُ مَقَامُ اِحْتِصَارٍ Yani şeyhin bu konudaki sözleri çoktur diyor. Biz burada ihtisar edip kolay olan, az olan şeyleri şey yapacağız. Çünkü mesele uzun bir mesele yani. فَنَذْكُرُ مِنْ كَلَامِهِ مَا يُنْهِبُكُ مَا يُنْبِهُكَ عَلَى الشُّبُهِ الَّتِي اِسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ ذَكَرْنَا مِنَّ الَّذ۪ي يَعْبُدُ قُبَّةَ الْكُوَازِ فِي الَّذ۪ي يَعْبُدُ قُبَّةَ الْكُوَازِ Şimdi önceki bölümde yani ilk söylediği söz hani meseleye dair sözü çoktur. Biz sadece burada birazını zikredeceğiz demesinin sebebi şu. Şimdi bugün o kadar adam var ki adam bir şeye inanmış tekfirde bir paragraf okuyor sadece bir paragraf. O da anlamadı bir paragraf. Sonunu bilmiyor, arkasını bilmiyor, önünü, başını, siyakını, sibakını. Adam bütün imanını değiştiriyor yani. Bir paragrafla. Ya bu kadar basit mi ya? Bu işin işte ikrah boyutu, ikrahın şartları, bu işin işte tevil boyutu, tevilin şartları, işte bu işin aridi durumları, intifaül kastı, insanın halin cahili olarak bir şey yapması vesaire. Yani o kadar mesele var ki akıllı olmak, mecnun olmak, sinir, öfke anı, akıllı olma anı mıdır yoksa mecnun olma anı. Yani bak işin içinde o kadar şey var ki yani bir dakikada mı çözdün yani? Bir paragrafta mı çözdün yani? Bu insanların kalbi hastalıklı. Zaten bir şeye inanmamışlar. Allah Azze ve Celle o bir okuduğu bir anlamadığı paragrafla kalbindekini dışarı çıkartıyor. Bu yüzden diyor sana zikredeceğiz ki seni uyaralım diye. اَلَّتِ اِسْتَدَلَّ بِهَا مِنْ Öyle ki şunu delil edindiler kendilerine. Kim hakkında? Kuvvazın işte kubbesine ibadet edenler hakkında. وَاَنَّ الشَّيْخْ تَوَقَّفَ فِي تَكْفِرِهِ Şeyh bunların tekfirinde tavakkuf etti diyenler hakkında diyeceğiz diyor. وَنَذْكُرُ اَوَّلًا مَسَاقَ الْجَوَابِ وَمَا الَّذِي سِيقَ لِأَجْلِهِ Önce diyor cevabın öncesini vereceğiz ki ve siyakını vereceğiz ki anlaşılması için. وهو أن الشيخ محمد رحمه الله ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين. Bu nakilleri diyor hep diyor işte hesapta Müslümanları tekfir ettiğimizi söyleyip düşmanlık edenler bu nakilleri getiriyorlar diyor. Eyvah. وإلا فهي نفسها دعوة لا تصلح أن تكون حجة. Ancak diyor فهي نفسها yani o nefsinde zatında dava onun daveti zatında neydi? Diğer şeydir. لا تصلح أن تكون حجة. Yani hüccet olmaktan başka bir şey değildi, ıslahdan başka bir şey değildi insanlar hücceti ulaştırmakta. بل تحتاج إلى دليل وشاهد من القرآن والسنة. Kur'an ve sünnetten şahit ve delile ihtiyacı vardı. وَمِنْ فَتَحَ اللّٰهُ بَصِيرَتَهُ وَعُوْفِيَ وَمَنْ فَتَحَ اللّٰهُ بَصِيرَتَهُ وَعُوْفِيَ مِنَ التَّعَصُّبِ عَرَفَ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ اِعْتَنَى بِبَيَانْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا شَافِيًا وَجَزَمَ بِكُفْرِ الْمُعَيَّنْ فِي جَمِيعِ مُصَنَّفَاتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin basiretini açtığı ve taassuptan afiyette kıldığı ve şeyhin bu meselede şafi ve açık bir şekilde beyan ederek meseleye itina ederek meselenin bütün tafsilatını açıkladığını görebilir. Aynı şekilde muayyen tekfiri de kesinlikle bütün musannefatlarında, bütün tasniflerinde zikrettiğini ve bu işleri yapanlardan birinin de tekfirine tavakkuf etmediğini görebilir diye. Yani o dönemde de bunlar çıkmış. Sadece bizim dönemimizde çıkmamış. Onlar reddiye vermiş. Şey. Fakala rahmetullah وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرح التوحيد في مواضع منه أن من تكلم بكلمة التوحيد وصلى وزكى ولكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله من دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وذبح لهم أنه شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتهم. كم لا إله إلا الله تعالى نماز kılar oruç kılar zekat verir ibadetleri yapar sonra da sözleriyle fiilleriyle mesela salihlere dua etmek, onlara sığınmak, onlar için kurban kesmek gibi fiillerle bu sözünü bozarsa bu adam Yahudi ve Hristiyanlara benzemiştir ki onlar da kelime-i tevhidi söylerler ama muhalefet ederler. فَعَلَى هَذَا فَلْيَلْزِمُ مَنْ قَالَ بِالتَّعْرِيفِ لِلْمُشْرِكِينَ اَنْ يَقُولَ بِالتَّعْرِيفِ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها. Bugünkü müşrikler hakkında hüccet ikamesi şartı getirip anlatmamız lazım diyenler aynı şekilde Yahudi Hristiyanlara da bu kelimeyi söyleyip de sonra muhalefet etmelerinden dolayı hüccet ikamesi şartı getirmek zorundadırlar diyor. فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف باليهود والنصارى. Bu kesinliktir yani müşriklere tarif işte anlatmak şartı getirmek Yahudi Hristiyanlara da aynı şartı getirmek. ولا يكفرهم إلا بعد تعريف. Onlara ancak hüccet ikamesinden sonra tekfir edenler. وهذا ظاهر بالاعتبار جدا. İşte onlar bunu yapıyorlar. Bu çok açık ibret olan bir meseledir diyor. Burada inşallah bu sitesini duramayız. Duram mı gireyim? Bu devam. İzharuddin yeni fasıl. Biraz uzun kısmı. Bu mesele kısmı değil. Abi hücreti bile İnşallah. Kısmı da biraz vereyim.